रुकू को एक नज़र में देख लेते हैं। नवान रसूल हमारे मोहसिन, पहला मेन पॉइंट था मरातब में इख्तलाफ है, रसूलों के मर्तबे हैं, और दूसरी बात इख्तलाफ अल्लाह की मशीयत के मुताबिक हो रहा है। पसंदीदा रवैये आज जो हमने सीखे, ईमान, रसूलों के मिशन को साथ लेकर चलना। ना पसंदीदा रवैये आज के जो हमने देखे, आपस में लड़ना, बाख़मी इख्तलाफ और कुफर, और ताल्लुक बिल्ला के अल्लाह ने रसूलों को इंसानों की हिदायत के लिए मुकर्रर किया, एक से दूसरे को बढ़के मर्तबे अता किए, खुद से कलाम किया, ईसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियाँ दीं, ईसा अलैहिस्सलाम की पाक रूह के साथ मदद की गई, जबरन लोगों को इख्तलाफ से रोका नहीं। ये सारी बातें सोचिए और फिर अल्लाह ताला की शान और उसको देखेंगे। तेरा इतना प्यारा कलाम, तेरी इतनी प्यारी ज़ात, उसका ताल्लुक तो कुर्ब महसूस किया करें अल्लाह ताला का। ताल्लुक बे रसूल कैसे होगा कि रसूलुल्लाह ने रिसालत का हक अदा किया, आपस में लड़ने से बचाया, ईमान की दावत दी, और आज जितने पॉइंट्स रिसालत पे हुए, क्या ये सब सुन के अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक और नहीं बढ़ा? मकसद ज़िंदगी क्या है आज के सबक से? ईमान का रास्ता इख्तियार करना है, मिशन के साथ अल्लाह के दीन का काम करना है। हमने क्या करना है? आज के दिन ये सोचना है कि रसूल मेरे लिए कैसे रहमत हैं, रसूलों के मेरी ज़ात पर क्या एहसानात हैं, और रसूलों के जो एहसानात हैं, इनमें से पांच एहसानात को अपनी ज़ात के हवाले से फील करें, और फिर अपना जायज़ा भी लें। क्या मुझे यकीन है कि रसूलुल्लाह ने रिसालत का हक अदा कर दिया? क्या मैं ईमान का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं रसूलों को अपने लिए रहमत महसूस करती हूँ? क्या मैं रसूलों के एहसानात को महसूस करती हूँ? क्या मैं हर रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती हूँ? अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसान करे और आपके लिए भी करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए जी, तिलावत सुनते हैं एक दफा इसी रुकू की। تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.